Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za około godzinę wystąpienie szefa polskiego MSZ-u. Dzisiaj na rozmowy w trybie pilnym wezwano rosyjskiego ambasadora. Urzędnik z Ministerstwa Energii oskarżony o szpiegostwo, Marek W. miał przekazywać informacje Rosji. Kilkanaście tysięcy podróbek wartych 25 milionów złotych przejęła Straż Graniczna w Bielsku Białej. Jaka jest odpowiedź Polski na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii? Tego prawdopodobnie dowiemy się za około godzinę. O 15:00 spotkanie z dziennikarzami ma mieć szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz. Jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, do resortu pilnie wezwano dzisiaj rosyjskiego ambasadora Siergieja Andrzejewa. Po rozmowie nie chciał mówić o szczegółach. Decyzja zapadła, ale o tym oczywiście poinformuje strona polska. Czyli rozumiem, dyplomaci rosyjscy będą wydaleni z Polski. Żadnych komentarzy, o tym poinformuje MSZ Polski. W miniony piątek podczas unijnego szczytu kraje członkowskie zapowiedziały na dzisiaj skoordynowaną reakcję w odpowiedzi na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Media brytyjskie donosiły, że 20 unijnych krajów i Stany Zjednoczone zamierzają wydalić rosyjskich dyplomatów. W Wielkiej Brytanii użyto substancji chemicznej, żeby otruć podwójnego szpiega Siergieja Skripala. Londyn oskarża o to Moskwę. Miał informacje o kluczowych polskich projektach energetycznych. Marek W., urzędnik z Ministerstwa Energetyki, został zatrzymany przez ABW i oskarżony o szpiegostwo dla Rosji. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn tak mówi o tej sprawie. Z tego zakresu działań Marka W., o którym mogę mówić, wynika, że przekazywał on informacje dotyczące inicjatywy budowy Nord Stream 2, w tym o planowanych działaniach rządu polskiego wobec tej budowy. Informacje te były znane mu z racji jego usytuowania w resorcie i te informacje trafiały do służb specjalnych Federacji Rosyjskiej. Mężczyznę złapano 23 marca. Sąd już zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. O tym, jak walczyć z groźnym dla świń wirusem ASF, rozmawiają w Warszawie przedstawiciele krajów unijnych, Rosji, Ukrainy i Białorusi. Spotkanie w kancelarii premiera śledzi nasz reporter Michał Fedusio. Otwierając międzynarodową konferencję, polski minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podkreślił, że w walce z wirusem ASF rządy państw europejskich muszą ze sobą współpracować. Dotychczas podjęte działania wskazują, że walka z ASF jest długotrwała, wymaga konsekwencji, wielokierunkowych wspólnych działań oraz znacznych nakładów finansowych. Unijny komisarz do spraw żywienia i bezpieczeństwa żywności, Vytenis Andriukaitis, zapewnił, że Komisja Europejska podejmuje szereg działań wspierających walkę z wirusem na poziomie ogólnounijnym, ale nie tylko. Określamy także priorytety w naszej współpracy z państwami pozaunijnymi, na przykład dotyczące kontroli żywności na granicach, jej przechowywania oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat wirusa poprzez kampanię społeczną. Komisarz Vytenis Andriukaitis spotkał się również w przerwie międzynarodowej konferencji z polskim szefem rządu Mateuszem Morawieckim. Michał Fedusio, Polskie Radio. Podróbki mające logo znanych marek przejęła Straż Graniczna w Bielsku Białej. Ten towar wart był 25 milionów złotych. Szczegóły zna Dorota Stabik. Ponad 18,5 tysiąca sztuk odzieży, obuwia i galanterii z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek funkcjonariusze znaleźli w ciężarówce zatrzymanej na trasie S1. W samochodzie, który wiózł towar z Turcji, znajdowały się 22 tony towaru. Ekspert z zakresu autentyczności znaków towarowych, który przez kilka dni badał towar, potwierdził, że jest on podrobiony. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo własności przemysłowej za wprowadzenie do obrotu towarów z podrobionymi znakami o znacznej wartości grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Zgrzyt pomiędzy Koreami i to za sprawą rapera Saim. Korea Południowa chce, żeby wystąpił on na historycznym koncercie w Pjongjangu, na którym wspólnie zaśpiewają gwiazdy z obu krajów. Nie chce się na to zgodzić północ. Piosenkarz znany jest z piosenki Gangnam Style. Korea Północna nie zgadza się, aby raper dołączył do grupy 160 wykonawców i członków zespołów artystycznych z południa, którzy już za tydzień udadzą się do Pjongjangu, gdzie odbyć się mają 2 koncerty. Podczas jednego z nich dojdzie też do wspólnego występu artystów z południa i północy. Korea Południowa wysyła na północ m.in. znane południowo-koreańskie gwiazdy sceny pop. Koncerty to część przygotowań do 3. szczytu koreańskiego. W granicznej miejscowości Panmunjom w kwietniu ma dojść do spotkania przywódców Korei Południowej i Północnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio,

wiecznie młodzi chłopcy też mają swoje rocznice. Steven Tyler, wokalista Aerosmith, dziś kończy 70 lat. Czyściutki, piękny rock'n'roll, Jaded, Aerosmith i 70-letni. To trochę trudno w to uwierzyć. Dziś, od dziś Steven Tyler. A Mick jest od niego tylko o 5 lat starszy. Stay. Jakoś tak do tej pory w tonacjach tych ostatnich kilku Stonesi nam bardzo ładnie grali. Dzisiaj podobnie High Wire. No i przypomnę, tego już zresztą chyba nie trzeba przypominać. 8 lipca po raz czwarty na koncercie w Polsce na Stadionie Narodowym w Warszawie. 20 minut po godzinie 14. Dzisiaj byłem z Państwem umówiony na Jimmy'ego, na taki znakomity utwór z nowej płyty. Inaczej może. To jest wersja do tej pory niepublikowana i została opublikowana na płycie Both Sides of the Sky. Here my train coming. Dwie minuty przejdą tego utworu. Będzie rock and rollowo, bluesowo przede wszystkim i mniej więcej od 2:04 zacznie się absolutny gitarowy popis, który z małymi przerwami potrwa aż do samego końca. Ponad 7 minut znakomitej muzyki. Jimmy w roli głównej. Przyznam, że się chwalę faktem, że słucham tej płyty właściwie od 2 tygodni non-stop. Non-stop. Ależ piękny lot. Hear my train coming. Jimi Hendrix, Both Sides of the Sky. Polecam tym, którzy na przykład dopiero teraz albo po raz pierwszy się spotykają z jego kunsztem. Naprawdę, naprawdę warto. No to mamy z Piotrem Kordaszewskim dla Państwa teraz przed zające, dlatego że zające swoją drogą, one będą w naszym koszyczku w sobotę. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie na świąteczne wydanie audycji Myśliwiecka 357. Tam sporo prezentów, muzycznych oczywiście, bo tylko takie mam dla Państwa i wiem, że Państwo się z takich przede wszystkim cieszą. Ale dzisiaj takie dwa przed zające dla Państwa. 70, nie... Dlaczego tak? To nie ten numer. 22 i 7 trójek. O, tak. 22 i 7 trójek. Piotr Kordaszewski pod telefonem. Te zające nazywają się, a właściwie inaczej, są zatytułowane. Są zatytułowane. Dogrywka, bo to jest płyta Męskie Granie 2017. Dogrywka właśnie. I dwa zające dla Państwa dzisiaj w prezencie. I z jednego takiego zajączka dwa utwory teraz. Wojtek Mazolewski i John Porter, a później Fish, Emadę Tworzywo. We'll be right back. here, nothing to see. Why cry Barcelona? Why Barcelona? Oh yeah. Why are you fighting the children who die? Telefonem, przy którym teraz śpisz, głaszesz go i piesisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym, ty tańczysz coraz bliżej być. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satyr. Teraz telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg co dobę. Zdjęcia. za widzę nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać twoje okna i patrzysz jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być. Wokół krąży się satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być. Ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym ciebie teraz bliżej brać. Krążysz wokół jak satelity. Satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. Zające nam bardzo szybko, no wręcz zwiały ze studia przy Myśliwieckiej 357, a państwo je bardzo szybko podjęli i złapali. Pan Andrzej z Płocka i pan Wojciech z Warszawy. Dogrywka to dwie sztuki, a jeszcze w sobotę będą kolejne pamiątki muzyczne, nie tylko z męskim graniem związane i z 2017 rokiem. Dwa utwory z tej płyty i przy okazji dziękujemy całą ekipą państwu za to, że ten album dodatkowy, ten specjalny dodatek do płyty zasadniczej cieszy się dużą państwa estymą. Wojtek Mazolewski, John Porter, Chaos pełen idei, Barcelona, to specjalnie podczas koncertu w Warszawie w ubiegłym roku, i Fish, Emadę Tworzywo, Telefon. Z tego właśnie wydawnictwa. Ponieważ dzisiaj tak nam się narokowo układa tonacja, pomyślałem sobie, czy w tym roku będziemy zapowiadać piosenki z ich nowej płyty. Oby. Stop making the eyes of- dobrze by było, żeby panowie trochę zrobili porządku na muzycznej scenie jakimś dobrym albumem. Po prostu I bet you look good. I bet you look good on the dance floor. Zespół Arctic Monkeys sprzed w tej chwili już 13 lat. A tak mi się wydaje, że to było no mniej więcej rok temu, dwa lata temu. Nie. To 13 lat temu. W najbliższym czasie w Tonacji Trójki zajmiemy się też zespołem, o którym wszyscy już chyba zapomnieli, a moim zdaniem jest on wart przypominania. Cake. Won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps a million times I ask you, and then I ask you over. Can't make your mind up. We'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Make your mind. Tak, wykonali między innymi szaloną przeróbkę utworu I Will Survive Glory Gaynor, no i zamieścili ją też na tej samej płycie. To był album Fashion Nugget z połowy lat 90. Perhaps, zespół Cake. Powrócimy do ich nagrań nie tylko z tego albumu w kolejnych tygodniach. Teraz już będzie troszeczkę spokojniej przed 15. Scott, a Matthew to na finał, a wcześniej jeszcze Jonathan Wilson. Let's look at me. Did I pirouette again? I want a dream. Just me and all that I could be. Have I sang of peace at least? Have I helped my fellow man at all? Just a song of me in question. Gravity with understanding. Botticelli's angels flying. Don't mind living, don't mind dying. Just a song of me in question. Gravity. Future. surrounded by celestial mothers. Słucham sobie tej płyty ostatnio bardzo często i przyznam, że myślę o tej muzyce mniej więcej tak, jak 32 lata temu myślałem o muzyce z albumu The Color of Spring grupy Tok Tok. Jonathan Wilson, polecam bardzo gorąco, Rare Birds, tak jest zatytułowany utwór, Me, to przed chwilą. Zapowiadany Scott Matthew na finał, ta płyta też jest dla mnie ogromną, ogromną niespodzianką na plus. Atop a rock where your body lay, left to cry all alone, left to be washed away. But the tide, it changed, all that washed away was the fear. I remember you said, must have done something bad to be forced into exile, to just never have. But the times, they've changed, now it's not just another year. Misfortune days we don't lament. Something beautifully worthy to reveal, to defend, and it's well deserved. Say it's worth the wait, now it's here. Oh, and time moves fast, you know each other's crimes, but of late the intrepid is far from your mind, as if tailor-made. You found someone, it appears. Misfortune dies, we don't lament. Oh, to see you loved and with grand crescendo. Oh, beatless cries for all us to hear. We know and trust our team could test. Właśnie tak to finiszuje muzycznie nasze dzisiejsze spotkanie. Piękna płyta Ode to Others. Polecam również Scott Matthew i utwór Not Just Another Year, to przed chwilą. A jeśli jeszcze mamy trochę czasu, to skorzystam z tej okazji i zaproszę Państwa do głosowania na plebiscyt Srebrne Usta. Przypomnę, 71335 to jest głosowanie SMS-owe i można też głosować ze strony trójki www.polskieradio.pl /trójka. Tam właśnie wszelkie szczegóły dotyczące tegorocznego plebiscytu i tej edycji. No a gala Srebrnych Ust 5 kwietnia już niedługo w Trójce po godzinie 18:00. W imieniu Beaty Michniewicz i wszystkich, którzy nad tym plebiscytem pracują, bardzo serdecznie Państwa zapraszam. W piątek w ofensywie się nie słyszymy, bo Wielki Piątek przed nami, ale słyszymy się w sobotę między 17:00 a 19:00. Tak jak powiedziałem wcześniej, Zając przyniesie Państwu kilka fajnych prezentów. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Agnieszka Blanci jest zapaloną turystką i to o każdej porze roku. Właśnie wróciła z wyprawy po Gorcach, no i zjawiła się w Trójce. Dzień dobry Państwu. Chciałam Państwa zachęcić na gorczańskie wędrówki. Są to góry Beskidy, przepiękne na cztery pory roku. I chociaż jestem przewodnikiem beskidzkim i powinnam kochać wszystkie beskidzkie szlaki i wzniesienia, to muszę przyznać szczerze, że nie jestem obiektywna, ponieważ moje serce zostało od wielu lat w Gorcach. A dlaczego? Moim zdaniem to pasmo górskie jest niezwykle urokliwe, wręcz powiedziałabym magiczne. Dlatego, że z jednej strony mamy fantastyczne panoramy tatrzańskie, a z drugiej strony ma taką magię bukowych lasów z głębokimi żlebami. Jeśli Państwo lubicie na przykład Wiedźmina, to bardzo sobie łatwo wyobrazić, że w owych żlebach, w owych zakamarkach kryją się różne dziwne istoty, z którymi przyszło mu walczyć. Ale ja Państwu polecam bardzo spokojną trasę z Nowego Targu, ponieważ na Turbacz, którym się zapewne Państwu kojarzą Gorce, można dotrzeć albo z Nowego Targu, albo dosyć długą trasą na przykład z Rabki. Moja ukochana trasa właśnie wiedzie z Nowego Targu. Tutaj polecam podjechanie na przykład autobusem czy samochodem, kto czym tam podróżuje, do początku szlaku i przejście, proszę Państwa, przez miejscowość właśnie Kowaniec, gdzie się ów szlak rozpoczyna, do Waksmundu. Tutaj nie prowadzę Państwa typowym szlakiem gorczańskim, ale proponuję pokonać te kilkaset metrów asfaltową drogą właśnie waksmundzką, by skręcić w prawą stronę przez fantastyczny las jodłowy, by zaparło dosłownie Państwu dech w piersiach, stojąc na takiej równinie i oglądając Tatry. No fantastyczna panorama właśnie rozciągająca się z waksmundzkiej łąki, prawdę mówiąc widoczna o każdej porze roku. Do